szczyt klimatyczny. O porozumienie będzie bardzo trudno, oceniają niemieccy komentatorzy. Dzięki historycznemu zwycięstwu nad mistrzami świata duży skok polskiej reprezentacji w rankingu FIFA. Nie było tąpnięcia w żadnej z kopalń w rejonie Katowic. Wyższy Urząd Górniczy dementuje informację o rzekomych nocnych wstrząsach, które mogły spowodować katastrofę kamienicy przy ulicy Chopina. Nic takiego nie miało miejsca, informuje Mirosław Grudziński z WUG-u. W ciągu ostatniej doby, w doby poprzedzającej wybuch gazu i zawalenie kamienicy, nie mieliśmy zgłoszenia o wstrząsie z kopalń prowadzących eksploatację w obrębie Katowic, ani też w przyległych rejonach. Trzy kondygnacje kamienicy zawaliły się nad ranem. Strażacy poszukują trzech zaginionych osób. Grupy ratunkowe przeszukują gruzowisko z psami, mówi Jeremi Szczygłowski ze Śląskiej Straży Pożarnej. Tam już do środka wpuszczają psy do kolejnych takich stref, które powstały, takich pustek, i ten pies tam na razie też nic nie stwierdził. Kolejne odwierty są robione z bocznej kamienicy przez ścianę szczytową, tam się próbujemy dostać. No, są takie dwa miejsca mniej więcej wytypowane, że jeśli tam by miał ktoś być, no to w tej pustce go należy szukać. Ale na razie na ten moment nie możemy nic stwierdzić, że ktoś został znaleziony. Akcja może potrwać do wieczora. Jedna z rannych w katastrofie osób trafiła do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Jak mówi dyrektor placówki Mariusz Nowak, pacjent jest w stanie zagrażającym życiu, jest poważnie poparzony. Duże powierzchnie, około 60% powierzchni ciała, podejrzenie dróg oddechowych. Do szpitali po wybuchu w kamienicy trafiły jeszcze 4 osoby. Według informacji służb wojewody śląskiego ich stan jest stabilny. Polska nie zgodzi się na dodatkowe koszty wprowadzenia pakietu klimatycznego i zrobi wszystko, by w kraju nie wzrosły ceny prądu. Przed unijnym szczytem rząd zapowiada, że nie zgodzi się na takie rozwiązania, które uderzą w obywateli. Premier Ewa Kopacz nie wyklucza nawet weta. Po południu w Brukseli rozpoczyna się spotkanie poświęcone pakietowi energetyczno-klimatycznemu. Niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung studzi oczekiwania co do efektów spotkania. W Europie dużo mówi się o wspólnej polityce energetycznej, o bezpieczeństwie dostaw czy ambitnych celach klimatycznych, ale w rzeczywistości każdy kraj członkowski robi to, co uważa za stosowne. Polityka klimatyczno-energetyczna zwija się zamiast rozwijać. Zdaniem Süddeutsche Zeitung, jeśli unijni przywódcy dojdą w Brukseli do porozumienia, to będzie to efektem wzajemnych transakcji, które nie mają nic wspólnego z ochroną klimatu. Jak czytamy, Hiszpania poprze pakiet, jeśli w Pirenejach powstaną sieci przesyłowe. Polska da zgodę, jeśli w Funduszu Solidarnościowym znajdzie się dostatecznie dużo pieniędzy. W rezultacie większość celów zawartych w dokumencie nie będzie wiążąca dla krajów Unii. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Mimo zawieszenia broni pozycje ukraińskiej armii wciąż są ostrzeliwane przez siły prorosyjskie. W ciągu ostatniej doby takich ataków było około 30. Separatyści bombardowali m.in. ukraińskie posterunki pod Mariupolem. W Mariupolu w nocy kilka razy słychać było głuche dudnienie. Ostrzelane przez separatystów blokposty, czyli posterunki ukraińskiej armii, znajdują się kilkanaście kilometrów od centrum miasta. Rakiety Grad i pociski artyleryjskie spadały w okolicach miejscowości Tałakowka i Pawłopole. Nie ma informacji o poważniejszych stratach po stronie ukraińskiej. Skąd u separatystów ciężka artyleria? U separatystów nie, to nic się uda. To piechota. Zastępca szefa sztabu ochotniczego pułku Dniepr 1, Władimir Bohonis, nie ma wątpliwości. Tam separatystów jest niewielu i jest to przede wszystkim piechota. Na tankach wojują rosyjskie wojenne. Ostrzały artyleryjskie prowadzone są przez Rosjan. Ostrzały zdarzają się z różną regularnością, tłumaczą ukraińscy żołnierze. Na Sartanie tu niedawno legła cała jakaś siera. Przed tygodniem w tamtym rejonie ostrzelano inną miejscowość, Sartanę. Zginęło wtedy 7 cywilów. Z Mariupola Paweł Buszko, Polskie Radio. 500 000 mieszkańców Hondurasu jest dotkniętych skutkami suszy. Poważnym problemem jest utrata plonów, drastyczny wzrost cen żywności i brak środków do życia ludności z terenów rolniczych. O alarmującej sytuacji w Hondurasie informuje Czerwony Krzyż. Wiele rodzin, by móc przeżyć, sprzedaje swój dobytek oraz bydło. Część mieszkańców dotkniętych suszą terenów zdecydowała się wynieść na pewien czas do większych miast, by móc zarobić na utrzymanie. Honduras od kilku miesięcy jest dotknięty katastrofalną suszą. Odbija się to na rolnikach oraz gospodarce kraju, mówi Herman Perez, właściciel gospodarstwa rolnego. Międzynarodowa organizacja zaapelowała o natychmiastową pomoc i wsparcie materialne dla najbardziej poszkodowanej ludności. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz.

nierówności w dochodach zaczęły rosnąć z olbrzymią dynamiką. W tym roku przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi jest na poziomie niespotykanym od 200 lat. Dziś pytanie, czy Polska to dobre miejsce do życia? A moim gościem jest pan dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Zapewne gdyby zapytać słuchaczy, czy kochasz swój kraj, większość byłaby skłonna pewnie odpowiedzieć, że tak. Co innego, jeśli zapytamy, czy to dobre, czytaj przyjazne miejsce do życia. A dlaczego w rankingu OECD wypadamy tak słabo? Dlaczego inni potrafią dużo lepiej zorganizować sobie życie wokół? Z czego to wynika? Ja bym przede wszystkim zaczął od zwrócenia uwagi, że tego typu rankingi generalnie nie służą do porównywań takich generalnych, które przebijają się do mediów i niewątpliwie, jeżeli zajrzymy do samego materiału źródłowego, to tam nigdzie nie znajdziemy informacji, że Polska jest jednym z najgorszych miejsc do życia, które nasze media podały. Te rankingi służą przede wszystkim do zwrócenia uwagi na to, że wzrost gospodarczy czy produkt krajowy brutto, bo te są dane, którymi głównie porównujemy kraje, to jest nie wszystko, na co składa się jakość życia, że są też inne elementy. Dziedziny, tak. I że kraje, które próbujemy w zależności od tego, który z tych elementów uznamy za najważniejszy czy czynników, to różne kraje mogą bardzo różnie wypaść. I to jest pierwszy element. Te rankingi raczej pozwalają użytkownikowi stworzyć własny ranking, niż podają gotową wiedzę. One podają dane, z których my możemy stworzyć własne, odpowiedzieć na własne pytania. To prawda, ale przecież na pewnych podstawach, dość sztywnych podstawach, jak pan doskonale wie, każde z państw było oceniane, punktowane w wielu dziedzinach, stąd te wnioski, o których pan mówi, które przedostają się potem do prasy. Które prasa oczywiście streszcza i w Polsce tak jak widziałem, to jest taki kolejna okazja do narodowego masochizmu, czy też celebrowania naszych narodowych kompleksów. Ja zacznę od zwrócenia uwagi, że ranking został stworzony przez organizację na rzecz współpracy gospodarczej i rozwoju, która to organizacja zrzesza tylko kraje demokratyczne i tylko najbardziej rozwinięte kraje świata. Polska jest członkiem tego klubu jednak dość elitarnego. To są 34 kraje, podczas kiedy w świecie jest krajów ponad 260, więc jeżeli mówimy, że nawet w niektórych rankingach wypadamy gdzieś tam na raczej w tych dolnych partiach rankingu niż górnych, to pamiętajmy, że porównujemy Że towarzystwo jest bardzo bogate i wyjątkowe, tak? Zamożne i rozwinięte towarzystwo, więc my się porównujemy do najbardziej rozwiniętych krajów świata. I w tym rankingu tutaj przynajmniej ten ranking, który ja mam otwarty w tej chwili u siebie na stronie internetowej, pokazuje, że w czołówce mamy Australię, Norwegię i Szwecję. Tak. Natomiast zagregowane wszystkie 11 wskaźników pokazuje nam, że Polska bynajmniej nie jest na przedostatnim czy trzecim od końca miejsca, bo Polska wypada tutaj lepiej niż Estonia, Portugalia, Węgry, Chile, Brazylia, Federacja Rosyjska, Grecja, Meksyk i Turcja. Więc jednak w tej konkurencji, nawet wśród tych najbogatszych krajów, nie wypadamy tak źle. Przy założeniu, i oni tu wyraźnie o tym piszą, przy założeniu, że każdy z tych aspektów potraktujemy jako równie ważny. Ten wskaźnik pozwala nam też jakby dać odpowiednie wartości różnym aspektom dobrobytu czy dobrego życia. I tak na przykład możemy uznać, że zdrowie jest ważniejsze niż dochody i wówczas ten ranking wypadnie inaczej. I także pamiętajmy o tym, ten ranking to na pewno nie jest powód do jakiegoś do rozpaczy, tak? kompleksów i rozpaczy, chociaż on rzeczywiście pokazuje, w jakich dziedzinach mamy dużo do nadrobienia w stosunku do tych krajów, do których najbardziej rozwiniętych, porównywać, no, najbardziej rozwiniętych, pewnie, takich jakbyśmy chcieli sami być, i tutaj rzeczywiście to jest dużo materiału i dużo, że tak powiem, materiału do przemyśleń i zastanowienia. Panie doktorze, troszkę a propos, z najnowszego sondażu CBOS wynika, że niemal połowa Polaków, 48%, uważa, że rozwój sytuacji w kraju zmierza w złym kierunku. Ja wiem, że takie badania odbywają się regularnie, są czynione i te wyniki są zbliżone, to znaczy zazwyczaj albo połowa, albo nawet nieco więcej niż połowa Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Wynik zatem nie zaskakuje. Ale czy nie nazbyt łatwo często tłumaczymy to niezadowolenie Polaków? Zazwyczaj pocieszamy się, że to jest wynik naszej skłonności do takiego narzekania. No, to rzeczywiście jest jedno z takich pytań, które jest regularnie zadawane w sondażach. CBOS je zadaje, z tego, co mi wiadomo, od lat, właściwie tak. od początku prawie, że transformacji, i zawsze Polacy uważają, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Co ciekawsze, podobne badania za granicą też pokazują bardzo dziwne zależności, bo gdybyśmy zadali to pytanie w Rosji na przykład dzisiaj, to myślę, że byśmy uzyskali dokładnie odwrotny wynik, znaczy 80% Rosjan uważa, że sytuacja w ich kraju zmierza w dobrym kierunku. Na ile to jest odzwierciedleniem obiektywnej sytuacji w jednym i w drugim kraju, i to już pozostawiam do uznania samym słuchaczom. Ja mam wrażenie, że nie jest to najlepszy wskaźnik. On dużo mówi o nastrojach społecznych, dlatego warto go mówić. On mówi coś o stanie ducha Polaków i Polek, ale na pewno lepiej jest jednak przyglądać się takim bardziej obiektywnym wskaźnikom, jak chociażby te, które publikuje OECD na tych swoich różnych raportach i rankingach. Wracając zatem do tego raportu raz jeszcze. Nigdy w historii nie było aż takich nierówności pomiędzy bogatymi a biednymi, już abstrahując od miejsca Polski w tym rankingu bądź oceny. Według OECD to jeden z najbardziej niepokojących trendów w globalnej gospodarce. To może wywołać poważne zjawiska społeczne? Na przykład masowe wystąpienia, protesty, na przykład młodego pokolenia, którym w skrócie starzy zorganizowali zadłużoną Europę bez pracy dla nich. Ten ranking oczywiście pokazuje, że nierówności to nie jest tylko problem europejski. Ja bym to zresztą jest problem powiedział, globalny, że tak. W Europie to jest wciąż stosunkowo łagodne, jeżeli porównamy się z resztą świata, nawet z tymi krajami, które w tej chwili podziwiamy za szybki wzrost gospodarczy. Problem nierówności jest moim zdaniem jednym z dwóch, trzech najważniejszych wyzwań, które stoją w tej chwili przed ludzkością, i raport OECD to nie jest pierwszy z raportów, który na to wskazuje, natomiast znaczenie tego konkretnego raportu i tej konkretnej tezy w tym raporcie polega na tym, że tutaj już nie wychodzi to od jakichś lewicowych intelektualistów czy ugrupowań, natomiast jednak organizacji, która zrzesza te najbogatsze kraje i która jest takim think tankiem najbogatszych krajów świata. I w momencie, kiedy taka organizacja, nazwijmy ją establishmentowa, pokazuje, że nierówności to jest wyzwanie nawet dla tych najbogatszych krajów, to myślę, że nawet najbardziej sceptyczny czytelnik takiej informacji powinien się zastanowić nad tym, jakie są w tej chwili nasze priorytety w Polsce, w Europie i na świecie. To znaczy rzeczywiście to zagadnienie nierówności w moim przekonaniu może być ważniejsze niż zagadnienie tego, jak stymulować wzrost gospodarczy, bo jedną z rzeczy, których się dowiedzieliśmy po ostatnim kryzysie, to jest taka, że sam wzrost gospodarczy nie zapewnia automatycznie zmniejszenia nierówności, a bardzo często nawet potęguje, że te nierówności wzrastają. To tak. Znaczy, kiedy zobaczymy, do kogo trafiają korzyści wzrostu gospodarczego, okazuje się, że są bardzo duże części społeczeństwa, które na tym w ogóle nie korzystają. Że te kierunki są stałe. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13:00. Raz jeszcze dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych, jest moim gościem, a 20 minut po południu, program trzeci. dziś pytanie w programie, drodzy Państwo, czy Polska to dobre miejsce do życia? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Tu trójka. Dwie minuty po południu, czy Polska to dobre miejsce do życia? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Pawle, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ten raport z funta kłaków nie jest warty, chociaż ja nie będę tutaj gloryfikował, że w Polsce się jakoś fantastycznie dzieje, ale jeżeli on wychwala na przykład naszą edukację, gdzie produkujemy tuziny magistrów, którzy nic nie potrafią, on rzetelny być nie może. Druga sprawa, on bardzo mówi, że w Polsce rozwarstwienia społeczne bardzo wzrosły. No oczywiście, że wzrosły. Ja znam człowieka teraz, który ma odrzutowiec, innego, który ma jaguara i bardzo dobrze, przecież nie możemy teraz zabrać temu, który ma odrzutowiec i rozdać go biednym, żeby mieli po DU, nie wiem, Pico. Bardzo dobrze są rozwarstwienia, ci ludzie bogaci dają miejsca pracy i napędzają ten nasz kraj do przodu. A trzecia sprawa, pan skrytykował, że starzy zadłużyli Europę. Chcę tylko powiedzieć, że prawie 20 lat temu w Sejmie Janusz Korwin-Mikke wniósł projekt, żeby nie można było uchwalać budżetu z deficytem. Pamiętam, został, tak. Został wyśmiany. Teraz to się dzieje. Zrobiła właśnie to Szwecja. Gdybyśmy zrobili to 20 lat temu, tak jak proponował Korwin-Mikke, bylibyśmy w zupełnie innym położeniu niż teraz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Marek, pozdrawiam. Panie Marku, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Zielonej Wyspie żyje się lepiej, ale nie wszystkim. Bo na przykład rośnie ilość osób żyjących poniżej progu ubóstwa, również dotyczy to dzieci. Tam parę milionów ludzi chyba się poniżej progu ubóstwa. Natomiast no, imponująco rozwija się zadłużenie kraju. W czasie rządów pana Tuska wzrosło chyba 100%. I również armia biurokratów wzrosła o kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast no, ludzie głosują nogami. Tysiące przeważnie młodych, wykształconych ludzi wyjeżdża. Nie tylko z powodu niższych standardów życia, ale z trudności ze znalezieniem pracy, bo tutaj nepotyzm w państwie Tuska niestety króluje, że tak powiem, jeśli chodzi o dostanie pracy w rzędzie. 7 trójek na początku 22-24 minuty po południu. Bogusław Półtorak, redaktor naczelny portalu bankier.pl. Najnowszy raport OECD dotyczy krajów najbardziej rozwiniętych na świecie i warto, zwracając uwagę tutaj na miejsce Polski, nie najlepsze w tym rankingu, podkreślić, że oczywiście Polska dokonała w ciągu ostatnich 10 lat olbrzymiego postępu. Uczestnictwo w Unii Europejskiej pozwoliło zwiększyć chociażby realne zarobki Polaków prawie że dwukrotnie. Natomiast Polacy, porównując się, czy uzyskując takie też okno na świat dzięki uczestnictwu w Unii Europejskiej i szerszemu takiemu kontekstowi poprzez uczestnictwo Państwo chociażby w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pokazuje to niestety to, że jeszcze wiele reform w Polsce należy wykonać. Można podsumować w ten sposób, że Polska jest gospodarką i społeczeństwem na rozdrożu, średnim poziomie rozwoju, który no niestety wymaga jeszcze dodatkowych reform. Jeżeli my jako Polacy dzisiaj i jako polska gospodarka konkurujemy przede wszystkim o chociażby naszych kontrahentów zagranicznych niskimi kosztami pracy, czy też dobrą logistyką, bliskością Unii Europejskiej, to trzeba pamiętać o tym, że w nowoczesnej globalnej gospodarce liczy się dzisiaj coraz bardziej know-how, wiedza i technologia. W związku z tym bardzo ważny i krytyczny moment jest w tej chwili dla Polski, ponieważ coraz istotniejsze są inwestycje w badania i rozwój. Dziś pytanie, czy Polska to dobre miejsce do życia. Panie Krzysztofie, witam, halo. Tak, Krzysztof Konodoś. Kłaniam się panu. Przed chwilą słyszałem wypowiedź, że w ostatnich latach dwukrotnie wzrosły płace, ale trzykrotnie wzrosły koszta bytu. Postęp gospodarczy dokonał się kosztem wyniszczenia klasy średniej mikroprzedsiębiorców, czyli rodzimego kupiectwa i dostawców tego kupiectwa, małych firm rodzinnych. To jest straszny kraj do życia. Dużo gorszy niż w szkalowanym PRL-u, który został kraj zniszczony, a zostawił odbudowany. W tej chwili nowi właściciele Polski zostali kraj odbudowany i niszczą go na każdym polu gospodarczym i społecznym. Pan Leszek z nami. Panie Leszku, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Proszę pana, powiedzmy, Polska jest średnim krajem do życia. Natomiast dlaczego jest źle? Dlatego jest źle, że jesteśmy krajem frajerów i nie idziemy na wybory. Chciałem do pana przedzwonić właśnie w tej sprawie, żeby ludzi uświadomić, że trzeba iść na wybory. To jest podstawa. Ja też nie chodziłem, dlatego jestem głównym frajerem. Pan Waldemar napisał: pod koniec komunizmu jako młody inżynier zarabiałem równowartość $20. Nawet nie ściło mi się, że za 20 parę lat Polska będzie porównywana w ogóle z najbardziej rozwiniętymi krajami. Pan Michał, panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry panu. Czy nam się żyje dobrze w tym kraju? Myślę, że... Znaczy, czy Polska jest dobrym krajem do życia? Myślę, że Polska jako kraj, jako miejsce na mapie, owszem. Tylko mnie martwi to społeczeństwo, które jest coraz gorsze w stosunku do siebie z zakółkiem, w sklepie spożywczym, w klatce schodowej, gdziekolwiek człowiek się styka. Jest coraz więcej chamstwa, coraz więcej obłudy, coraz więcej w tym społeczeństwie czegoś zgniłego. Także ja myślę, że gdybyśmy my byli lepsi dla siebie, to w tej Polsce żyłoby się jeszcze lepiej. Także taka konkluzja. Taka konkluzja i taki apel niekoniecznie do słuchaczy Trójki, bo ja ufam, że to w większości są dobrzy ludzie, ale do tych, którzy przy okazji słuchają, postarajcie się przynajmniej przez 2-3 dni być lepszym dla swojego sąsiada, pana w kolejce, czy innej pani ekspedientki, która w pocie czoła tam wystawia towar. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Pan Zygmunt napisał: Polska to bardzo dobry kraj do życia, tylko potrzeba nam mądrych rządzących. Pan Andrzej na antenie. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Ja przepraszam, tak dzwonię. Słucham tej właśnie audycji waszej, nie? Tam jeżdżę samochodem dużo po Polsce. Ludzie krytykują ten nasz rząd, tego Tuska i Tuska. Tylko też należałoby się zastanowić, co przez 2 lata zrobił PiS przychodowo, jak mieli tą możliwość rządzenia, a poza tym chciałem dodać, że wszyscy narzekają, że taka jest bieda w kraju, a są przecież kraje, które są niedaleko od nas położone i są jeszcze biedniejsi i jakoś nie narzekają, nie? Pan Stefan, panie Stefanie, co pan na to? Dziś pytanie, czy Polska to dobre miejsce do życia? To znaczy może w oderwaniu od tematu, ale mam tylko takie powiedzenie: ryba psuje się od głowy. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl, Rafał Dymek, Fundacja imienia Roberta Schumana. Nie przywiązywałbym aż takiej wagi do tego, że w Polsce się źle żyje, bo na tle całego świata w Polsce mimo wszystko się żyje dosyć dobrze. Jeżeli porównujemy się do krajów OECD, do krajów wysoko rozwiniętych, no to rzeczywiście będziemy gdzieś w tyle stawki, aczkolwiek no, zadałbym pytanie, czy na pewno zawsze takie wskaźniki, które się bierze pod uwagę w takich raportach uśredniające, opierające się głównie na liczbach, i na jakichś wartościach liczbowych oddają subiektywny poziom tego, czy się żyje dobrze, czy się żyje źle. Więc wyciągnąłbym z tego raportu jakieś wnioski, to znaczy zastanowiłbym się, co jest do poprawy, na przykład służba zdrowia, w tej raporcie jest mowa, która u nas rzeczywiście źle funkcjonuje, ale bym się tym raportem nie załamywał. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, krótko proszę, witam pana, halo? Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam panie Kubo. Moja wypowiedź będzie bardzo krótka. Dziwię się wszystkim tym ludziom, którzy narzekają. Wiadomo, nie ma sytuacji, kiedy nie można znaleźć gorszego rozwiązania. Wszystko jest źle, ja się z tym zgadzam. Mhm. Natomiast wiele ekip rządziło. Żadna nie zrobiła tyle, co ta ostatnia, choć ta, która jest, mogłaby to zrobić lepiej. Jestem człowiekiem po 50. Wielu moich kolegów narzeka, że nie ma pracy. Ja pozwoliłem sobie nawet, udało mi się 3 razy zmienić zawód. Konkludując, jak się chce, to można, ale większość naszych rodaków woli płakać, narzekać, wieszać psy na wszystkich, a samemu być tak zwanym minimalistą. Ja polecam troszeczkę więcej kreatywności, lepszego spojrzenia na życie i będzie dobrze. Podobnie chyba uważa pan Bogdan piszący, wbrew pozorom to, jaki mamy kraj, zależy wyłącznie od obywateli, od naszych wyborów, decyzji, zdolności. Wszyscy narzekają, ale kto nam ma urządzić ten nasz dom? Kosmici? Zejdźmy wreszcie na ziemię i do roboty. Moim gościem jest pan Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Nie wiem, od czego zacząć wątków, całe mnóstwo. Zacznę od takiego pytania natury ogólnej. Dlaczego tak jest, że jedni są piękni, zdrowi i bogaci, a drudzy brzydcy, chorzy i biedni? I dlaczego, żyjąc w Polsce, muszę należeć do tych drugich? Dlaczego tych drugich? Pan redaktor jest człowiekiem znanym, lubianym, podziwianym, no to do tych pierwszych pan należy. No nie, ale identyfikuje się ze słuchaczami, a nie wszystkim jest różowo. No nie wszystkim jest różowo, to był żart oczywiście. Nie wszystkim jest różowo, ale trzeba brać pod uwagę, że to nie dokładnie tak jest, jak ja słyszę tą audycję, którą pan prowadzi. Mhm. Nie dokładnie tak jest, że to wszystko zależy od nas, że my możemy i tak dalej, i tak dalej. No żeby tak było, gdybyśmy żyli na przykład w okresie Trente Glorieuse, tak jak to nazywają Francuzi, czyli w latach 45-75, kiedy rzeczywiście w Europie wszyscy się dorabiali, rzeczywiście klasa średnia rosła w siłę. Teraz mówi jeden ze słuchaczy, że klasa średnia w Polsce jest dopłukiwana, że się coraz mniej jej jest. Tak, no rzeczywiście klasa średnia w Polsce, tak prawdę mówiąc, jeszcze chyba w ogóle nie udało jej się stworzyć, ale klasa średnia wszędzie, w Europie, Stanach Zjednoczonych jest wypłukiwana. Jest to wynik działania sił totalnie zewnętrznych, na które naprawdę niewiele możemy zrobić. Możemy próbować coś robić, bardzo dobrze. Pan po 50 znajdował 3 razy pracę, jak słyszałem. No, ale pan w wieku 64 lat, czyli moim, to zapewne w 90% jest bezrobotny. Ale wobec pewnych zjawisk, na co często także i dziś wskazują słuchacze, po prostu jesteśmy bezradni. Politycy na ten przykład próbują nam wmówić, że żyjemy oto w kraju o przyjaznej administracji, o relatywnie niskich podatkach. A tymczasem, ileż to razy mówiliśmy na ten temat na antenie, a kwota wolna od podatku pozostaje od lat bez zmian, w efekcie nawet żyjący w ubóstwie, korzystający z pomocy, płacą podatki. Nie absurd? No, bo tu są, panie redaktorze, dwie różne rzeczy. Mianowicie tak, kwota wolna od podatku rzeczywiście jest beznadziejnie niska, jest to źle skonstruowane, powinna być dużo wyższa, tak żeby ci mniej zarabiający nie musieli sięgać do pomocy społecznej, której muszą wpierw zapłacić ze swoich podatków, prawda? Mhm. Bo to jest bzdura, jasne. Ale podatki naprawdę są w Polsce na niskim poziomie. Tyle tylko, że te podatki to nie tylko PIT, ale również inne podatki, które przede wszystkim uprzywilejowują ludzi bardziej zamożnych. Dlatego w raporcie OECD, o którym pan redaktor rozmawia ze słuchaczami, jest również pozycja, która pokazuje, że Polska jest bodajże na 34 czy 5, a może nawet 6 miejscu, jeżeli chodzi o zróżnicowanie społeczne, prawda? Tak, to jest social inequality. 34 na 34 badane. Także najgorzej jesteśmy oceniani, jeżeli chodzi o nierówności społeczne. Podatki są niskie, tylko nie dla wszystkich. wszystkich. Tak a propos podatków, pani premier, mam wrażenie, Ewa Kopacz chyba nawet nie zauważyła, że urzędowanie zaczęła od akceptacji dla nowego podatku, którym, no, będą obciążeni Polacy. Podatek od tabletów dla artystów. Mam wrażenie, że w tej sprawie... A to już weszło, panie redaktorze? Nie, to jest na razie plan, ale w tej sprawie lobbował Zajks u pani minister kultury i pani minister kultury się ten podatek bardzo spodobał. W raporcie źle wypadła ocena, no nic zaskakującego, bo rzeczywiście, jak zwrócił uwagę pan doktor Kucharczyk, porównaliśmy się, czy też porównywano nas do krajów zamożnych, ale źle wypadła ocena poziomu wynagrodzeń w Polsce. Z czego wynikają wysokie albo niskie zarobki w kraju? Pan mnie wpuszcza na minę, panie redaktorze. Nie! Jak najbardziej. Dlatego, że te najwyższe zarobki wynikają przede wszystkim z karuzeli stanowisk, czyli nowej nomenklatury. Po prostu, no jest, jeżeli pan już raz zostanie członkiem zarządu jakiejś dużej spółki, to później już headhunter pana tak będzie obsadzał i tak będzie ustawiał i ludzie naokoło pana będą tak traktowali, że ciągle pan będzie albo w zarządzie, albo w radzie nadzorczej, albo gdzieś tam i ciągle będzie pan sobie nawzajem ustalał coraz wyższe wynagrodzenia. Stąd może, nie ma problemu. Stąd może zaskakująca wysoka średnia płaca w Polsce, bo co i rusz, jak rozmawiam ze znajomymi o tej średniej płacy, to zastanawiają się, Boże, kto tyle zarabia? No bo widzi pan, bo to są dwa podejścia. Jedna mówi o średniej płacy, do tego jeszcze w sektorze przedsiębiorstw zapomniał pan dodać, tak. Czyli firm, które zatrudniają powyżej 9 osób, a te maluchy w to nie wchodzą, w tą średnią. Więc to co innego to jest średnia płaca, brutto zresztą, około 4000 zł w tej chwili, a co innego jest mediana, a mediana to jest, że 50% ludzi zarabia mniej, a 50% ludzi zarabia więcej. Ta mediana jest gdzieś tak około 1000 zł niższa. I tu już by się pan pewno zgodził, pana znajomi pewno zgodzili z tym, że około 3000 brutto. Od nowego roku pracodawcy będą płacić więcej na ZUS. Ja to nazywam podatkiem, choć jeden ze słuchaczy był bardzo oburzony, że to jest składka, a nie podatek. No ale posłuszę się takim przykładem, który pojawiał się też wielokrotnie na antenie. Mianowicie wielu słuchaczy skarżyło się i mają rację, że płacą podwójną na przykład składkę zdrowotną. Bo na przykład poza etatem prowadzą działalność. Tak. Karzemy za aktywność, tak? No niekoniecznie. Jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to ja też mogę powiedzieć, że płacę podwójnie, no bo jestem ubezpieczony przez firmę prywatnie, a oprócz tego płacę na opiekę tą ogólną, publiczną, z której nie korzystam w ogóle. No, taka jest prawda. Podobnie jest z moją żoną. Ale ja się nie żalę, bo uważam, że są ludzie, którzy mają gorzej ode mnie, którym ja z swojej pensji powinienem to jakoś wynagradzać. I tutaj ja nie płaczę. Czyli godzi się pan na taki rodzaj solidarności społecznej, absolutnie. Tak? Absolutnie. Uważam, że powinniśmy się na to godzić, bo tylko wtedy, jeżeli będziemy mieli tą harmonię społeczną, to takie współgranie społeczne w Polsce, tylko wtedy pójdziemy do przodu, a prace profesora Czapińskiego pokazują, że z tym jest, no, delikatnie mówiąc, bardzo źle. Całe szczęście, że nie ma takiej kategorii chyba w badaniu OECD. Skoro o składkach ZUS-owskich mówimy, czeka nas obłożenie składką ZUS-owską wszystkich umów zleceń. Jak to może wpłynąć na rynek pracy? Dodam, że wpływy do ZUS-u od początku tego roku maleją. Według Ministerstwa Finansów, co zawarto w założeniach do ustawy budżetowej, ma to przynieść 340 milionów złotych. Ale jak przyniesie? Jak słyszę, to ma zostać wprowadzone od 1 stycznia, ale 2016 roku. A i tu są właśnie zdania podzielone, no właśnie. Ponieważ wszyscy liczyli na to, że będzie vacatio legis w tej sprawie. Tyle tylko, że właśnie jedna rzecz jest zaskakująca. Ewentualne wpływy wpisano w ministerstwie do założeń do budżetu. No, nie, zobaczymy jak będzie. Ja dzisiaj nawet widziałem przy głosowaniach na paskach szło, że od 2016, od 1 stycznia, od 1 stycznia 2015 roku mają być ozusowane, w kawyczkach, ozusowane wynagrodzenia członków rad nadzorczych, tak, prawda? Tak. No właśnie, więc jeżeli chodzi o te umowy zlecenia, to nie jest taka wielka tragedia, bo wie pan, pan, panie redaktorze, to polegało na tym, że jak pan miał 5 umów zleceń, to jedną panu opodatkowano, ozusowano na 100 zł, prawda? A reszta już nie podlegała ozusowaniu w ogóle. Więc teraz ustawodawca mówi nie, tak nie będzie. Musi być co najmniej minimalna płaca ozusowana. I uważam, to jest sprawiedliwe. Nie można z jednej strony mówić, że no tak, tutaj to ozusowanie to będzie zabierało pieniądze, a z drugiej strony mówić, no tak, ZUS niedługo zbankrutuje. Nawiasem mówiąc, nie zbankrutuje, bo jak zawsze powtarzam, ZUS jest listonoszem i listonosze nie bankrutują, tylko najwyżej poczty. Ale nie można z jednej strony mówić, że ZUS-owi zabraknie pieniędzy, a z drugiej mówić, pozbawmy wpływów, bo nie opodatkowujmy umów zleceń, prawda? Trzeba się na coś zdecydować. Poza tym, jeśli mierzyć miarą rynkową, no to ZUS od lat już jest bankrutem. No to nie ZUS, tylko Fundusz Ubezpieczeń. Fundusz Ubezpieczeń, no tak. A przepraszam, zapomniałem. ZUS ma się świetnie. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście tak minut. Bardzo dziękuję. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Axelion. Pan Michał napisał, Polska to potencjalnie doskonały kraj do życia. Mamy cztery cudowne pory roku, dostęp do morza, góry, świeże owoce, warzywa, bogatą tradycję, kulturę. Tylko ekonomia, polityka szwankuje bardzo. Pan Michał skąd pisze? Otóż z Irlandii. Za 18 minut, 13. Za, a nawet przeciw. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Za Polskę to bym poszedł walczyć, jakby była w zagrożeniu jakimkolwiek, ale nie pod rządami pana Tuska i pana Siemoniaka. A niestety ekonomicznie Polska leży. Bilion a gdyby była rzeczywiście, panie Marku, przepraszam, że przerywam, taka potrzeba, to byłoby to dla pana istotne, kto aktualnie jest ministrem obrony narodowej? Tak. Ten pan się do tego nie nadaje po prostu. Mm-hmm. Ktoś napisał do mnie, że brakuje nam życzliwości, brakuje nam szacunku, dlatego Polska nie jest dobrym miejscem do życia. Zbyt mało ludzi jest ludźmi dobrej woli, uczciwymi, życzliwymi, szczerymi. Pan Janusz. Panie Januszu, witam pana. Halo? Witam również. Dzień dobry. Ja chciałbym zadać również pytanie takie. Czy wyobraża sobie ktokolwiek życie w innym kraju? Bo ja nie. Mimo tych trudności, mimo codziennych różnych rzeczy, które się słyszy, które się widzi, ja sobie nie wyobrażam życia w innym kraju. To jest mój kraj. Siedem trójek. Pozdrawiam. Na początku 22. Czy Polska to dobre miejsce do życia? Janusz Szewczak, główny ekonomista Skok. Polska jest dzisiaj krajem absurdów ekonomicznych, społecznych, prawnych, związanych z ochroną zdrowia, a jednocześnie polem takiej ekonomicznej wojny prowadzonej z własnym narodem przez rządzących. To jest dramatyczna sytuacja i to nie propagandowe zaklęcia o Zielonej Wyspie są dzisiaj prawdą. o polskiej rzeczywistości, tylko te gigantyczne kolejki do lekarza chorych na raka, czy głodne dzieci, które można liczyć już w setkach tysięcy osób. No, nie mówiąc o prawie 2 milionach bezrobotnych, czy kilku milionach, prawie 3 milionach Polaków żyjących poniżej granicy egzystencji, na poziomie biologicznego przetrwania wręcz. To są ewidentne dowody na to, że w Polsce ludziom się żyje źle i coraz gorzej, a nie coraz lepiej. Pan Tadeusz, witam. Halo? Panie Tadeuszu? A może pan Maciej? Panie Macieju? 7 trójek na początku, 22. Za kwadrans, godzina 13. Pan Tadeusz, halo? Kłaniam się. Witam. Otóż Platforma szykuje ustawę do Sejmu o przywróceniu 6-dniowego tygodnia pracy. Jednym z 21 postulatów Solidarności był 5-dniowy tydzień pracy. Mam dobrą pamięć, więc był też taki postulat, można się z tego śmiać, obniżenie wieku emerytalnego dla mężczyzn do 60, dla kobiet do 57. Mhm. I co? Legendarny przywódca Solidarności Wałęsa doradza Tuskowi spałować Solidarność protestującą przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego do 67 lat. Oj, szkoda, że jego esbecja porządnie nie spałowała. Pan mówi o wypowiedzi byłego prezydenta sprzed kilku lat. Pani Ola komentuje, a dla mnie wszystko byłoby w porządku, gdyby nie ten klimat. Gdy temperatura spada poniżej 15 stopni, to żyje mi się dużo gorzej. Pan Maciej, panie Macieju, halo? Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć, że jestem młodą osobą, poniżej 30 lat. W Polsce żyje mi się świetnie. Wróciłem tutaj z zagranicy po ładnych paru latach emigracji. Układa mi się bardzo dobrze. Chciałem też powiedzieć, że prawdopodobnie wbrew temu rządowi Polacy naprawdę potrafią bardzo dużo dobrego zrobić. Widzę to po sobie, po swoich znajomych. I chciałem trochę optymizmu nadać tej dyskusji. Dziękuję bardzo. Pan Marcin, panie Marcinie, witam pana. Halo? Może za chwilę. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. To nic dziwnego, że Polska jest krajem trudnym do życia wśród najbogatszych państw świata. Bo jeżeli porównujemy się z państwami, które gromadziły bogactwa przez wieki, to wychodzimy na państwo biedne, państwo, które dopiero się bogaci, buduje infrastrukturę, rozwija usługi zdrowotne, edukacyjne. Ale kiedy porównamy się z pozostałą resztą świata, a nie tylko z najbogatszymi państwami, to się okaże, że mieścimy się mniej więcej w 3., 4. dziesiątce najlepszych do życia państw na świecie. Pamiętajmy, że do OECD należy 30 kilka najbogatszych państw świata, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia czy Niemcy. Porównujmy się raczej z tymi, którzy, tak jak my, są społeczeństwem na dorobku, to znaczy społeczeństwem, które potrzebuje przynajmniej 1-2 pokolenia, żeby doszlusować, zmniejszyć dystans dzielący nas od tych najbogatszych państw. Tak, a propos średniej płacy, pan Leszek komentuje, właśnie słucham audycji, obok na hali pracuje 20 osób, gdybym mógł im zapłacić średnią krajową, to chyba nosiliby mnie na rękach. Pan Marcin, panie Marcinie, witamy w Trójce, halo? Panie Marcinie, śmiało. Witam serdecznie. Witam pana. Bardzo mi przykro jest to mówić. W Polsce żyje się wręcz tragicznie. Ja mam 32 lata, no mam pracę, mieszkam w stolicy, generalnie to jedno, to w miarę jest przyzwoicie. A dlaczego żyje się, dlaczego kiepsko się żyje w Polsce? Ponieważ Polski tak naprawdę nie ma teoretycznie. Wszystko zostało sprzedane. Nie ma nic, nie ma stoczni, nie ma hut, nie ma, no już teraz nawet górnictwo chcą zlikwidować. Jest po prostu tragedia. Nie ma w Polsce przyszłości generalnie dla młodych ludzi. Ja teraz gdybym stracił pracę, pierwsze co robię, pakuję walizki, jadę do Londynu. Pozdrawiam. To tę decyzję podjął już pan Adrian, piszący do nas. Jestem młodym człowiekiem, 28 lat. Po rozmowie ze znajomymi z Wielkiej Brytanii podjąłem decyzję o emigracji. Wysokie, coraz wyższe podatki w Polsce skłaniają młodych ludzi do wyjazdu, by żyło się lepiej. Ale na wyspach. Pan Jarosław, halo? Witam. Witam. Ja akurat odwrotnie. Właśnie wróciłem z wysp i założyłem tutaj rodzinę. Także to jest tak, że każdy patrzy na różne rzeczy. Różne rzeczy są dla niego ważne. Choć państwo polskie tak naprawdę nie pomaga w życiu w Polsce, bo mam małe dziecko i na przykład rzeczy dla tego dziecka bardziej opłaca mi się kupować za granicą. Ktoś napisał, miałem nadzieję, że w tej kwestii zapyta pan eksperta do spraw zadowolenia z życia, pana Andrzeja Poniedzielskiego. Może następnym razem pan Sławomir, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym również zabrać głos w tej dyskusji, ale wydaje mi się, że generalnie pytanie jest źle postawione. To tak jakbym zapytał dzieci w szkole, czy lepiej spędzać wakacje nad morzem, czy w górach. Wydaje mi się, że po prostu jak człowiek zaczyna pozytywnie myśleć, to i pozytywnie działać. Mhm. Może jestem za bardzo hiperoptymistą, ale dwukrotnie w ostatnim dziesięcioleciu wyjeżdżałem z Polski, emigrowałem i dwukrotnie do niej wracałem. I powiem szczerze, że też się borykam z wieloma problemami. Moja żona ma 3 fakultety, od 3 lat nie może znaleźć pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale po prostu myślę sobie, że ja tworzę właśnie ten swój każdy dzień. Ciężko pracuję, nie ukrywam. Pracowałem też ciężko wszędzie, gdzie przebywałem. I mi się wydaje, że tu od tego właśnie myślenia jakby się zaczyna. Jeżeli zaczniemy szukać wielu przeciwieństw i wielu problemów od różnych spraw prawnych, organizacyjnych, nie wiem, logistycznych i tak dalej, to na pewno je znajdziemy. Chociażby za granicą nie jeździ się bez biletu, na przykład komunikacją miejską, tak? To jest wszystko zorganizowane i można by było drobne rzeczy rzeczywiście zmieniać. Ja je zmieniam, dobrze mi się tu żyje. W Irlandii nie cierpiałem wiecznego deszczu, który padał i pionowo, i poziomo, i wiatru. Mm-hmm. W Anglii za wielkiej poprawności politycznej. A tu przede wszystkim czuję się wolnym człowiekiem. Nikt mi nie każe ściągać różańca z palca, jak w latach komunistycznych, czy krzyżyka z szyi. Albo, tak jak mój dziadek, pójść do więzienia za to, że zabił, żeby rodzinę wyżywić, świni, a nie oddał jej, bo była zakontraktowana. Także wydaje mi się, że starsze pokolenie, czy średnie pokolenie, które jeszcze pamięta czasy, nie wiem, chociażby kiedy produkty kupowano na kartki i tak dalej, przede wszystkim kwestie wolności, bo widzi, chyba tutaj... Widzi zasadniczą pana zdaniem różnicę. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, krótko proszę, halo? Witam serdecznie. Witam. Jestem młodą osobą tutaj, pierwszy raz chyba na antenie nawet, ale jedno co chciałem powiedzieć, to niestety ludzie nie zauważyły tego, albo chyba boją się, nie chcą o tym wspomnieć, że niestety dużo rządzi kolesiostwo w tym kraju. I bez pracy mnóstwo moich znajomych, jestem też poniżej 30 lat, a mnóstwo moich znajomych tylko i wyłącznie dzięki temu, że mają jakiekolwiek znajomości, mogą znaleźć pracę. I to nie chodzi o to, że na przykład mieszkają w Warszawie, bo w Warszawie jeszcze jest godne życie, a gdzie indziej, no to myślę, że jest tragedia. Jak się wychowałem w mniejszej miejscowości, to po prostu ludzie, to jak patrzę na nich, to co robili w liceum, to robią do tej pory, czyli chodzą sobie na ławeczkę, siedzą na ławeczce i nie mają żadnej pracy, żadnych perspektyw. Wyjeżdżał za granicę, bo w Polsce ich nic dobrego nie czeka, no niestety. A w rządzie, jak było kolesiostwo, jak patrzę na to od kilkunastu lat, to chyba tam nic się nie zmienia i niestety się nie zapowiada. Każdy oby tylko o swój stołek się martwi i o kolegów stołek. Za 8 minut, godzina 13, ponownie na antenie moi goście. Pan dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych, pan Piotr Kuczyński, a główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. A dziś na pytanie, czy Polska to dobre miejsce do życia, 32% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale aż 68% twierdzi, że nie. Pan Piotr Kuczyński, patrząc w przyszłość, wierzy pan, że Polska doczeka się rewolucji gospodarczej, że uwolnimy Polaków od nieciekawych przepisów, od nadmiernego fiskalizmu państwa, czy też pewnej nielogiczności, skoro zostajemy przy tezie, że wcale taki ten fiskalizm nie jest straszny. Już chciałem kontrować. Tak, ale sam się skontrowałem, czy od przerośniętej administracji, od wszechwładzy urzędnika, że przyjdzie dzień jutrzenki. Nie, jeżeli chodzi o wszechwładzę urzędnika, to przyjdzie dzień jutrzenki, że temu urzędnikowi będziemy lepiej płacili, więcej od niego wymagali, no bo jeżeli będziemy słabo płacili i słabo wymagali, no to urzędnik będzie nas niestety ciemiężył. Cudów nie ma. Ale ja nie jestem niestety optymistą. Znaczy ja jak słucham tych młodych ludzi, którzy do pana redaktora to są dzwonią, najbardziej przykre chyba telefony. Tak, są bardzo przykre telefony. Szczególnie to są ludzie w wieku mojego syna i mojej synowej, czyli 31 lat, którzy zdobyli swoje miejsca pracy bez żadnej protekcji od nikogo i nie mają żadnych problemów i wszystko jest okej, więc może ja mam złe doświadczenia, ale z mojego punktu widzenia to wcale nie jest tak źle, jak fakt, że to jest Warszawa, troszeczkę inaczej. No ale jeżeli wracając jeszcze do tej przyszłości dla tych właśnie ludzi, to ja osobiście optymistą nie jestem, bo ja ciągle powtarzam, że mnie niepokoi niezwykle to, co się będzie działo w Polsce, polskiej gospodarce po 2020 roku, kiedy nie będzie środków unijnych. Jeżeli będziemy konkurowali tylko niskimi płacami, jeżeli będziemy tylko montażowniami, centrami logistycznymi, które można zwinąć w 5 sekund, to czeka nas katastrofa po 2020 roku. A mamy wizję? Co dalej? No właśnie, ja jej nie widzę. No wszyscy patrzą na to, co będzie za chwilę, wybory, 4 lata kadencja, do 2020 roku zostało 6 lat. Jeżeli nie zmienimy naszej gospodarki na naprawdę rozwojową, chcę uniknąć tego strasznego słowa innowacyjno, bo to wszyscy mówią, ale się nie da tego uniknąć, jak widać. No to jeżeli tego nie zrobimy, to czeka nas naprawdę załamanie gospodarki. Co na to pan doktor Jacek Kuchar? Pan tę wizję kraju na najbliższe kilkanaście co najmniej lat widzi? Jest pan optymistą? Myśmy zaczęli całą tę rozmowę od tych dwóch tak naprawdę indeksów OECD porównującego najlepiej rozwinięte kraje i najlepiej rozwinięte regiony w tych krajach. Tak. I jak widzę, ta dyskusja zeszła z powrotem na kwestie gospodarki, ewentualnie bardziej na to, czy Polska jest dobrym krajem, żeby prowadzić działalność gospodarczą, niż dobrym krajem do życia, bo te indeksy miały raczej właśnie pokazać, że gospodarka czy stan gospodarki to tylko jeden z aspektów, który mu pokazuje, czy dany kraj jest dobrym krajem do życia. Tak, to są takie rzeczy, że jak poziom edukacji, to prawda, jak chociażby tylko, że poziom aktywności z tej obywatelskiej. Kondycji gospodarczej bierze się zamożność, a ta zamożność wpływa na te dziedziny, o których pan mówi. Jest też na odwrót, znaczy kondycja gospodarki zależy nie tylko od takich kwestii jak polityka państwa, ale chociażby właśnie od tego, jaki jest kapitał społeczny, jaki jest ten poziom zaangażowania, więc te rzeczy są połączone w dwie strony działają i myślę, że warto sobie to cały czas uświadamiać i powtarzać, że jakość życia to nie jest tylko kwestia produktu narodowego brutto, więc to jest moim zdaniem ten aspekt pomijany bardzo często. Na przykład Polska, jeśli chodzi o dochody, rzeczywiście wśród tych krajów rozwiniętych wypada dosyć słabo, natomiast jeśli chodzi chociażby o bezpieczeństwo, wypadamy całkiem nieźle, właśnie, wypadamy to, całkiem to zaskakujące, nieźle. Kwestia tutaj, bezpieczeństwa, tak. I tutaj myślę, że warto sobie pamiętać, też warto myśleć, w co powinniśmy w przyszłości inwestować. Ja się zgadzam ze wszystkim, co pan Kuczyński powiedział. Znaczy, przed nami stoi takie zasadnicze wyzwanie przestawienia gospodarki na inne tory, przejścia od tej gospodarki opartej na niskich płacach jednak i takiej podstawowej konkurencyjności do konkurencyjności takiej bardziej pozwalającej na wytworzenie własnych produktów i na zupełnie innym poziomie konkurowania. Konkurencja myślą tego, techniczną na przykład. Tak, do tego rzeczywiście musimy dbać właśnie nie tylko, a nawet nie przede wszystkim o niskie podatki, tylko właśnie o równomierny rozwój w tych wszystkich aspektach, żeby Polska była coraz lepszym krajem do życia, żebyśmy chociażby uzdolnionych migrantów także tutaj przyciągali, ale także rozwijali ten własny kapitał ludzki. Więc ja tu jestem umiarkowanym optymistą, to znaczy przynajmniej jeden z tych indeksów, ten indeks regionu, pokazuje między innymi, że wśród tych regionów, które od 2000 roku, czyli od kiedy OECD mierzy ten rozwój regionalny, że wśród tych regionów jest aż 6 regionów polskich i tutaj jest to wypunktowane w tym raporcie, więc my naprawdę nie jesteśmy jeszcze jednym z tych najbardziej rozwiniętych krajów świata, ale jeżeli patrzymy na ewolucję w ciągu ostatnich lat, to raczej Polska być może nierównomiernie, ale przesuwała się w górę, jeśli chodzi o poziom w tych poszczególnych obszarach, o których tu mówimy właśnie, nie tylko jeśli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego. Mimo wszystko miło jest posłuchać optymisty. Doktor Jacek Kucharczyk, Piotr Kuczyński, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Miłego dnia panom życzę, a my usłyszymy się jutro po godzinie 16:00, tym razem obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.